Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad, som forsken skoven har mistet hver blad. Der er noget i luften, som rosernes duften, som fuglenes fry. Skøn rosen er falmen, og fuglen er dragen mod syn. Der er noget i luften, som gør mig så glad, som frisker mit hjerte i ungdommens bad. Der er noget herinde, et strålende minde med kærter og sang. Om julen der hjemme hos moder en gang. Der er noget i luften, et barndommens bud, som lyste imod mig som stjernen fra Gud, som leder mig stille til frelseren lille med barndommens fly. Skøn barndommen flygtede som fuglen, der rejste mod syn. O, kom til os alle, du højtidens trådt, om lokker er gylden, som håret er gråt. Udbred dine hænder, mens lysene brænder, og skænk os din fred. Se evigt er evigt er glæden, når du